Wa ma adraka kohundungan di manong ma sijinun kohuni sijin. Yautu fi hunding o landiti. Nufu kohundungol maunungol fi mayre on. Maunungol fi inde hunde witende sijin.